NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Theoloog en dichter Huub Oosterhuis is na een kort ziekbed op 89-jarige leeftijd overleden. Hij is bekend van teksten en liederen die nog altijd worden gebruikt in kerken. Zijn kinderen, Treintje en Tjeerd Oosterhuis, laten weten dat ondanks het verdriet ons hart is vervuld met liefde en dankbaarheid. Het dodental van de lawine gisteren in de Franse Alpen is opgelopen tot 6. Hulpdiensten hebben de lichamen van de laatste 2 vermisten gevonden. Onder de doden zijn 2 ervaren gidsen. Zeker 15 mensen werden getroffen door de lawine, die ontstond bij een gletsjer in de buurt van de Mont Blanc. China houdt voor de 3e dag op rij militaire oefeningen met schepen en vliegtuigen rond Taiwan, na het bezoek van de Taiwanese president aan de VS. De Amerikanen hebben op dit moment in de Zuid-Chinese zee een missie met een torpedobootjager. China noemt dat een illegale actie. Series en films bij streamingsdiensten zijn lang niet altijd helemaal te volgen voor doven en slechthorenden. Vooral commerciële aanbieders blijven achter, zegt belangenorganisatie Iederin. 15 jaar geleden zijn er wel eisen opgesteld, maar die zijn sindsdien niet bijgewerkt. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Mijn gast van vandaag heeft flink nagedacht over zijn leven dit paasweekend. Een leven waar veel spontaniteit uit is verdwenen. Want hij wordt ernstig bedreigd en zwaar bewaakt. Net als zijn vader overigens, die ooit met hem naar Nederland vluchtte voor vrede, democratie en veiligheid. Ulis Elian, Kamerlid voor de VVD, die zijn pijlen richt op de zware criminaliteit en pal staat voor de vrijheid van meningsuiting, maar ook tekeer gaat tegen de spreekkoren in het voetbal en daarover in gesprek is met de KNVB. Kortom, hij maakt zich druk om de rechtsstaat en die staat onder druk, niet alleen vanuit het criminele milieu, maar zo bleek dit weekend ook vanuit China, blijkens het verhaal van Volkskrant-journalist Marije Vlaskamp, die beschrijft hoe zij en een in Nederland wonende Chinese dissident ernstig worden geïntimideerd. Zo werden er vanuit hun namen bomaanslagen aangekondigd, iets waar ze niks mee te maken hadden, schrijft ze in haar krant. Meneer Elian, goedemorgen. Goedemorgen. Uw vader ontvluchtte de Ayatollahs in Iran, ontmoette uw moeder in Afghanistan, toen ging het ook daar mis in dat land en kwam naar Nederland voor een vrij en veilig bestaan. Hoe veilig en vrij is uw bestaan? Vrij op zich. Kijk, het hangt er vanaf, meneer Kokkelman, hoe je daarnaar kijkt. Nederland is voor ons nog steeds een droom. Is nog steeds dat wij hier kunnen zijn en ik op mijn manier en mijn vader op zijn manier een steentje kunnen bijdragen aan een vrij en veilig Nederland, dat is geweldig. En het land dat ons toekomst heeft geboden. Uw vader is Afshin Elian, de rechtsgeleerde. Ja, de hoogleraar. Alleen, ja, tuurlijk, kijk, het feit dat zowel hij al heel lang met gewoon veiligheidsvraagstukken te maken heeft in het land waar je je veilig wilt voelen, en ik inmiddels ook al enige tijd, dat is ergens natuurlijk een beetje verdrietig misschien wel, maar het weerhoudt ons niet om te doen wat wij moeten doen. En misschien heeft het ook te maken met dat wij het ook zien als onze plicht om te doen wat je moet doen, om het ook vrij en veilig en mooi te houden. Misschien voelen wij dat ook wel omdat juist vanwege onze geschiedenis, ja, we bereid zijn te knokken voor dat Nederland. Maar hij en u hadden zich een ander leven voorgesteld hier misschien? Ja, ik kan niet helemaal voor hem spreken natuurlijk, maar om eerlijk te zijn, ik ben natuurlijk opgegroeid, want ik was vrij jong toen mijn vader zwaar beveiligd werd. Ergens gek genoeg heb ik altijd ook wel, ja, kijk, ik heb altijd erg gerespecteerd dat hij, ondanks alles wat hij had meegemaakt, ook hier stond voor een hele belangrijke uitgangspunt, namelijk vrijheid van meningsuiting en Nederland waarschuwen voor bepaalde gevaren. In zijn geval deed hij dat ten aanzien van de radicale islam. En wat ik daarvan geleerd heb is dat als je vindt dat iets nodig is, als je vindt dat iets de moeite waard is om te verdedigen, ja, dan vereist dat ook dat je bereid bent om ver te gaan. En ja, ik zie een probleem in Nederland, namelijk georganiseerde misdaad. En dan specifiek georganiseerde misdaad die zelfs als het tot aanhoudingen komt, doorgaan vanuit de gevangenis. Ja, dat ik, Ik vind dat niet te accepteren. Ik vind dat een land als Nederland daar beter tegen bestand zou moeten zijn. Ja, ja. Dus kom ik daar tegen in actie. Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Dat blijkt. We moeten praten. Ja. Van harte welkom bij Sven op 1. Zullen we nog iets leuks met de kinderen kunnen doen dit paasweekende? Ja, tuurlijk. Ik kan overigens alleen geen paaseitjes meer zien. Hiervoor liggen ook weer paaseitjes. Ja. Nee, mijn kinderen en mijn gezin die zijn voor mij ontzettend belangrijk. Ik kijk ook als ik hun zie en de onschuld van in de blik van kinderen... Dan weet ik ook altijd waarvoor ik doe wat ik doe. Namelijk dat zij een mooi Nederland hebben, een veilig Nederland. Maar dat kan zij het met de nodige beperkingen natuurlijk. Als ze naar een pretpark willen, kunt u dan met ze naar een pretpark? Ik hou zelf niet zo heel erg van pretparken, moet ik zeggen. Maar dat kan, meneer Kokkelman. Alleen, ja, daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Je moet dat goed plannen. Je moet het op tijd doorgeven. En ik vind ook wel, Leslie en ik, mijn geliefde, mijn vriendin... wij zitten er ook wel zo in, en dat heb ik ook van mijn vader geleerd... als je eenmaal een, zoals het heet, een te beveilige persoon bent... dan rust er ook enige verantwoordelijkheid op je... Om het niet te gek te maken, noem ik het maar even. Kijk, er zijn wel mensen gewoon bijna soms dag en nacht bezig met onze veiligheid. Dus je kunt wel veel vragen, maar soms past enige terughoudendheid ook. Dus dat betekent dat ik zoals dit weekend... ja, ik heb iets gedaan met de kinderen, maar ik heb ook gewoon een groot deel thuis gezeten. Ja, dat is dan het offer dat je brengt. Dus buitenlucht heeft voor mij echt ook een andere betekenis gekregen, omdat soms... snak ik echt naar lucht, omdat ik kan niet zomaar weg. U kunt niet spontaan ergens naartoe? Ik kan niet spontaan ergens naartoe. Dat moet van tevoren allemaal uitgeplozen en geregeld worden? Ja. Ja, dus dat is een fors. Dat beperkt je fors, ja. Wat merken uw kinderen daarvan? Hebt u het met ze over? Natuurlijk merken ze het. Het is onmogelijk om dat op een gegeven moment... om dat niet te merken. Ik vind het voor hun vind ik het mee. Kijk, kinderen moeten vrolijk opgroeien. Moeten zich niet bezig moeten houden met de gevaren van het leven. Of dat er wel of niet een gewapende politieagent bij je is. Dus, maar de oudste heeft wel dermate een leeftijd dat... ik kan hem niet zomaar zoete broodjes verkopen. Dus daar hebben we het over in die zin dat... ja. Ik geloof dat hij heel goed snapt waarom ik doe wat ik doe. En dat dit past bij mijn hele motivatie om Tweede Kamerlid te zijn. Maar het lukt vrij goed om maar kijk, ik ben mijn gezin wel heel, heel dankbaar, meneer Kokkelman. Want ik vraag nogal wel wat van ze. Je moet het samen doen. En zo voel ik het ook. Staan zij pontificaal achter u? Ja, anders zou ik het niet gedaan hebben. Dus met alle beperkingen die ook op hun leven van toepassing zijn? Ja, omdat van kinderen moet je natuurlijk niet vragen of zij bereid zijn offers te brengen. Dat is natuurlijk, dat gaat wat ver. Maar wij proberen zo goed mogelijk in het leven dat we nu hebben onze kinderen of de beperkingen en de kinderen dat samen te laten gaan. En dat lukt goed. Maar het heeft ook een beetje te maken met hoe ik er zelf in sta. Ik ben, zoals u mij net zag, ik kwam vrolijk binnen. Ik ben een vrolijk mens. Dat heb ik ook van mijn ouders. Sommige verhalen hebben mijn ouders nog niet eens... ik hoop dat dat ooit nog komt, nog niet eens verteld... wat ze hebben gezien in Afghanistan, in Iran. Dus ik ben van nature een vrolijk mens. Ik ben gezond. Ik mag iets fantastisch doen. Ik ben lid van de hoogste volksvertegenwoordiging, het hoogste orgaan, vertegenwoordigend orgaan. Dus ik ben ook optimistisch. Ja, en dan weet ik dat misschien dat mensen nu denken, hoe kan je dat nou zeggen met alles wat je nu meemaakt? Maar ik vind ook een beetje dat, ja, zelfs dat gaat mij niet weerhouden van vrolijk zijn en strijdbaar zijn. Want als we altijd ons, als je zeg maar, zoals mijn vader zei, elke glimlach is een middelvinger naar de vijand. De tegenstander wil dat je je manier van leven opgeeft. Die wil dat je in een hoekje gaat zitten huilen. Die wil dat je bij de pakken gaat neerzitten. En ik weiger dat te doen. Dus ik ben vrolijk. En dat is mijn gezin ook. En mijn ouders overigens ook nog steeds. U hebt afgelopen weekend nagedacht over uw leven met alle beperkingen van dien. Wat was de conclusie? Ik vind nog steeds dat wat ik doe... ik blijf alles de moeite waard vinden. Nog steeds. En als ik kijk ook naar het paasverhaal. Dat, ik bedoel, Jezus offerde zichzelf natuurlijk in die zin voor de zonde van de mensheid. Hij zei, ja, het trekt niet goed tot jullie door. Dus dan geef ik mijn leven. En dat inspireert mij in die zin. En wat ik ook heel erg in Italië heb gezien bij grote mensen als bijvoorbeeld Nicola Gratteri. Ja, er is altijd kwaad in de wereld. Er is altijd, of zoals ik tegen de kinderen zeg, er zijn altijd slechte rikken. Hè? Kinderen denken vaak een goede rikken en slechte rikken. En je zult daar. Er zijn altijd mensen nodig die bereid zijn op te staan. En die zeggen, ja, maar tot hier en niet verder. Want als die mensen er niet zijn, ja, dan geef je het kwaad alle ruimte om natuurlijk groter te worden. En anno 2023 kun je niet meer doen alsof, als je wegkijkt, kwaad dan maar vanzelf in een suddert. Dat is niet meer zo. Kwaad is in alle vormen om ons heen. En kan ons bestaan in de essentie aantasten. Dus als ik dan reflecteer, paas is altijd een mooi moment om te reflecteren. Kerst vind ik overigens ook. Dan geeft het mij wel weer. U heeft een mooi geel hemd aan. Hè? Geel is de kleur. Ja, toeval. Toeval. Geel is de kleur van Pasen en lente en bloei. Ja, dat geeft mij energie. Ik weet waar ik het voor doe. Voor dat vrijheid kan bloeien. Dat Nederland vrij en veilig blijft. Dat weer kan bloeien. Ja, ik weet waar ik het voor doe, ja. Hoe hebt u dan afgelopen weekend de Volkskrant gelezen? Dubbel. Aan de ene kant buitengewoon ernstig. Als het gaat om intimidatie vanuit. Ernstige intimidatie overigens vanuit een buitenlandse staat, een dictatuur. Maar aan de andere kant ook weer voor mij. Ja, ik haal mijn schouders ook een beetje op in die zin. Het is toch niet. Dachten we dat dit soort dingen niet gebeuren? Ik heb recent een. Nou, zij, de journalist in kwestie, ja. Marije Vlaskamp, zei ja, dat ik in China werd geïntimideerd, ja. Tot je dienst. Daar kon ik mee omgaan. Ja. Dat wist ik. Maar dat ze zo ver gingen. Ja. Ik geloof ook niet dat ik een ander president ken, maar zij ook niet, geloof ik, blijkens het stuk uit de Volkskrant, dat de Chinese overheid middels naar het zich laat aanzien, Chinezen van Chinese geboorte in het buitenland. Dat die voor het karretje van Peking worden gespannen om westerse journalisten hier te bedreigen of te intimideren. Mm-hmm. Ja, dat verbaast u niet? Nee, dat verbaast me niet. Het is volstrekt ontoelaatbaar. De journaliste doet iets wat wij belangrijk vinden. Namelijk haar mening uiten. Volgens mij schrijft ze nu met name in opinerende zin. En ze was natuurlijk China-correspondent. Ze zit nu buitenlandredacteur. En ze brengt verslag, hè, iets wat wij belangrijk vinden, en geeft daar een duiding aan. Dus dat is essentie, is een van de fundamenten van onze rechtsstaat. Kijk, en dat buitenlandse mogendheden hiertoe in staat zijn. Nee, ik kijk daar. Iran doet dit al 30 jaar. De Russen hebben dit toch met de KGB en de FSB ook gedaan. In Amerika nota bene ook, maar in andere landen. Dus waar ik niet van opkijk, meneer Kokkelman, is dat je hebt een aantal dictaturen die dermate groot en invloedrijk zijn, dat die niet meer alleen in hun eigen territoriale gebied kijken, maar ook natuurlijk invloed proberen uitoefenen. Dus lees intimidatie in andere landen. Ik heb recent een prominente Iraanse dissident gesproken. Die kreeg een berichtje, kijk uit wat je eet. Van een onbekend Iraans nummer. Oh, er zijn allerlei voorbeelden te bedenken. Dus dit, volgens mij kun je. Ik weet niet of mensen nog naïef zijn op dit punt. Ik denk het niet. Maar kijk, het is volstrekt ontoelaatbaar. En wij zullen heel duidelijk moeten laten blijken naar landen als China. Dat wij erg veel waarde hechten aan onze journalistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Ja, maar dat weten ze daar vast ook wel. Alleen denken ze zelf anders over. Natuurlijk denken ze er anders over. En dat is dus wat we ons heel goed moeten beseffen. Mijn collega Ruben Brekelmans wijst al volgens mij vanaf dag 1 dat hij Kamerlid is op het gevaar van China. Buitenland woordvoerder en buitenland asiel is. Of woordvoerder asiel is hij. Overigens, ik weet niet of u de Franse president nog in Peking hebt gezien de afgelopen dagen. Hij komt morgen naar Nederland. Waar we die zijn, nou, we gaan laten ons niet voor het karretje van de Amerikanen spannen en niet voor dat van China. Vond u dat een handige uitspraak eigenlijk? Met dit in het achterhoofd? Je hoeft je voor niemands karretje te laten spannen. Maar een beetje stevige bewoordingen naar China lijkt me toch niet geheel. Lijkt me niet heel onverstandig. Nee, hij wekt in ieder geval de indruk vooral bezig te zijn met het verkopen van rijdend materieel. Ja, maar dat is nou precies. Zolang we hier in het Vrije Westen denken dat je oneindig zaken kunt blijven doen met allerlei. Dictaturen die andere opvattingen hebben over hele fundamentele beginselen zoals wij. Dat blijft vragen om problemen. Dat blijft vragen om problemen. Dus Macron vraagt om problemen. Nee, ik zie dat natuurlijk ook met het. Ik ben erg begaan natuurlijk bij alles wat er in Iran gebeurt. Ja. En daar zie je hetzelfde. Daar zie je Nederland loopt. Ik ben trots op mijn collega's in de Tweede Kamer, op onze regering. Wij lopen voorop in Europa. Maar dan zie je andere landen die wat meer terughoudend zijn. Ja. Ja, maar goed, het Nederlandse overheidsbeleid jegens Iran is ook anders dan jegens China. Oh, ik zie toch wel langzamerhand. Volgens mij begint het allemaal best stevige vormen aan te nemen. Zie je dat wij langzamerhand steeds minder afhankelijk willen zijn van China. Ja dat de Fransen, ik weet niet welke keuze de Fransen gaan maken. Maar nee, nou ja, Macron is in Nederland. Wat zou de boodschap eigenlijk moeten zijn van Rutte en Hoekstra morgen bij dat bezoek? Nee, ik hoop natuurlijk dat ze in eerste plaats over Iran. Ik vergeef me, maar dat is natuurlijk iets wat echt op mijn netvlies staat, wat daar gebeurt. De demonstraties, de positie van vrouwen. Die nog steeds doorgaan. Camera's met gezichtsherkenning om uit te zoeken wie geen hoofdbedekking draagt. En ik verwacht dat het nog het gaat oplaaien. En er gaan veel slachtoffers komen. Dus dat is iets wat eigenlijk dagelijks in mijn hoofd speelt. Maar ik hoop dat onze regeringsleiders, minister Hoekstra en de minister-president, even wel doorvragen op waarom zeg je nou, wat wil je nou precies hiermee bereiken? Op het moment overigens, als ik het goed begreep vanochtend, dat China ook raketsimulaties uitlaat voeren. Op gewoon een soeverein land. Hè? Daar kunnen zij anders over denken. Maar ja. U bedoelt Taiwan? Taiwan. Ja, zeker. Wordt door niet heel veel landen erkend als zelfstandig land, overigens. Nee, maar ook niet door Nederland, meen ik. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar neemt niet weg dat land zichzelf wel soeverein ziet natuurlijk. Dat je niet zomaar het recht hebt om natuurlijk te zeggen dat je een ander land over gaat nemen. Nee. Die bedreigingen aan uw adres komen uit het criminele milieu. Althans, dat is het ernstige vermoeden. Dat zou zomaar kunnen. Ik kan het natuurlijk. Ik kan natuurlijk nooit precies zeggen waar het vandaan komt. Maar zoals ik altijd blijf zeggen, het is niet omdat ik ruzie thuis heb. Nee. Dus wordt u beveiligd. Nou, piept en kraakt dat stelsel bewaken en beveiligen. We hebben het OVV-rapport natuurlijk gezien. Mm-hmm. Voelt u zich veilig eigenlijk? Is er voldoende mankracht en middelen? Zijn die er om u te beschermen? Ja, ik voel me veilig. En ik voel me veilig. En ik ben heel dankbaar. Al die mannen en vrouwen elke dag die zich daarmee bezighouden, die kan ik niet genoeg bedanken. Neemt niet weg dat het OVV-rapport natuurlijk een paar hele, hele stevige kritische noten kraakt. Ja. Waar ik. Als ik de kabinetsreactie goed heb gezien, de reactie van minister, onze eigen minister Yesilgus, die neemt volgens mij alle aanbevelingen over. Nou, dat lijkt me een goede stap. Maar tegelijkertijd zei de politie hier aan tafel op dezelfde stoel waar u nu zit. Ja. In de nasleep van dat rapport. Ja, voor nieuwe kroongetuigenregelingen kunnen we voorlopig even niet aan. Ja. Je zult maar net in een kroongetuigentraject zijn ingestapt. Ja, kijk. Dat debat komt voor het meireces. Ik ben zelf onderdeel van het stelsel. Dus mij past enige terughoudendheid bij een opvatting hebben daarover. Mm. Wat ik er wel over zou willen zeggen, meneer Kokkelman, is misschien dit. We moeten een beetje met elkaar oppassen dat we niet uitstralen dat het allemaal alsof we allemaal een kartonnen autootjes rijden en de veiligheid van niemand gegarandeerd is. Omdat we zijn wel in een... Zo zie ik het wel. Het is wel een strijd waarin we verwikkeld zijn. En het is nooit, denk ik, zo verstandig om aan je tegenstander... Je beeld, zwakheden te tonen. Nou ja, het beeld... op deze manier reist natuurlijk wel een vrij matig beeld van waartoe we in staat zijn. Dus nog, maar als dat de realiteit is? Ik weet niet of dat ik weet niet of dat de realiteit is. Ja, de politievakbonden zeggen het. De politie zegt zelf, een nieuwe traject kunnen we voorlopig even niet aan. Er moeten echt aan middelen en mensen komen. De minister van Justitie, die dan, Jezus wil, de kroongetuigenregeling uitbreiden. Daar heb je dus meer mensen voor nodig dan. Ja, en daar wordt natuurlijk ook stevig aan daar wordt echt heel stevig aan gewerkt. En er is heel veel geld vrijgemaakt. Ik geloof ook dat er allemaal plannen zijn om zowel bij de marechaussee als bij de politie voor alle uitbreidingen. Ja. Dus kijk, de realiteit is dat ons stelsel robuust zal moeten zijn. En dat moeten we snel doen. Ja. En de OVV doet... Ik was erg onder de indruk van het rapport. Het is echt heel stevig onderbouwd. Stevige aanbevelingen. Ja. Ik denk dat als we daar werk van maken... Dan kunnen we echt een heel eind komen met elkaar. U bent en blijft optimistisch, hè? Ja. Ik weiger ook op dit onderwerp. En dat neemt niet weg dat het overigens ernstig is wat er gebeurd is. Hè. Maar ik wil ook niet meegaan in de complete negativiteit die heerst op dit moment. Maar neem niet weg dat acute veranderingen natuurlijk wel nodig zijn. Ja, maar goed, als je kijkt naar de conclusies van het OVV-rapport... dan kun je ook constateren dat er behoorlijk wat is misgegaan. Er is absoluut. Ja. En ook dus onder leiding van de minister. Ik bedoel, staatsrechtelijk, de huidige minister was toen nog geen minister, maar... Er komt een Kamerdebat over 2 weken. En ja. Ik ga zelf met interesse natuurlijk, want ik doe dat debat niet. Nee. Dat debat volgen ook. Ja. Waar u zich wel tegenaan bemoeit is de extra beveiligde inrichting in Vught. Ja. En de nieuwe die in Vlissingen moet komen. Ja, maar dat duurt nog een tijdje. Ja, nou, sterker nog, dat duurt. Nee, dat schiet helemaal niet op. De bedoeling was dat ding er zou staan in 2028. Ja, dat gaat niet. Het wordt nu 2030 vanwege stikstofproblemen. Op z'n vroegst. Ja. Dus dat schiet niet op. Dus dat is precies waar ik me zorgen om maak en me ook ergens aan stoor. Dit duurt allemaal lang. En als je kijkt naar wat voor aanhoudingen er verricht zijn en ook nog allerlei figuren die nog vrij rondlopen. Je moet op korte termijn iets, en dat heb ik ook geprobeerd via de Kamer af te dwingen. Je zult iets moeten. We hebben de extra beveiligde inrichting in Vught. En dan onderscheid ik even twee vraagstukken. Eén is het regime. Wat zou je wel en niet moeten mogen? Ja, komen we zo meteen nog even op. Maar dan zeg maar de plekken. En wie zet je waar? En heb je überhaupt genoeg plekken? Hebben we genoeg plekken? Ik twijfel er eerlijk gezegd aan. De minister voor Rechtsbescherming zegt van wel, maar ik waag het wel te betwijfelen. U gelooft hem niet? Nou ja, ik geloof hem niet. Ik verschil van, zeg maar, als je heel strikt getalsmatig kijkt, nu past het, ja, dan past het. Maar als je een paar van die even een voorbeeld. Stel je voor, volgende week komt Bolle Jos, hè, Jos Leijendekkers, die pakken we op. Hoe ga je die precies? Dan heb je dus de twee van de allergrootste. Op dit moment moet je in één gebouw huisvesten. Ik zeg niet dat het niet kan, maar je moet wel heel goed nadenken als er nog meer bij komt. Hoe ga je dat dan? Dus heb ik gezegd, kijk nou even waar kun je hoogbeveiligde cellen realiseren. Kun je niet een mini-EB ergens creëren? Kun je misschien een paar van die allergevaarlijkste even apart zetten, zodat je dat helemaal kan controleren? Maar het antwoord is vaak, ja, hoeft niet, moeilijk, ja. Doet de minister genoeg? Ik vind dat er meer kan. En dus het antwoord is nee. Doet de minister genoeg? Het kan sneller en fundamenteler. Nee, maar de berichten die hij naar de Tweede Kamer stuurt is... het duurt langer. Het gaat niet sneller, het duurt langer. Nee, het duurt lang. Maar kijk, het heeft met name te maken... wat ik probeer te bepleiten is... je hebt een categorie, je hebt de top, de absolute top. Hè, Leijendekkers, Tachy... Overigens, Holleder moet je daar ook... Ik hoor nog steeds mensen zeggen... Ja, Tachy is niet veroordeeld nog, overigens. Nee. En Bolle Jos ook niet? Nee, maar ja... Ik blijf het gewoon criminele kopstukken. Ja, daar zeggen de advocaten van... U bent zelf advocaat geweest. Ja. Hallo, een Kamerlid hoort toch de trias politica in acht te nemen. Ja, dat doe ik. Wat ik doe is, ik beschrijf een fenomeen. Dus wat ik doe is, ik beschrijf op basis van volgens mij openbare informatie... kun je ervan uitgaan dat deze personen niet legaal hun geld verdienen... en dat ze betrokken zijn bij zeer ernstige misdrijven. Uiteindelijk, een rechter moet daar over oordelen. Maar ik vind het ook, kijk, wat iedereen van mij vraagt, en dat stoort, begint me mateloos te storen, is wat vooral de strafrechtadvocaten vragen. Ja, je moet je er niet mee bemoeien. Wat ik bijzonder vind, want dan hebben ze het over hun eigen cliënt overigens. Hè, dus dat vind ik altijd wel ook een beetje gek. Maar goed, ik mag toch een fenomeen benoemen. En dat fenomeen is dat je nu types hebt die zoveel macht en middelen hebben, die als ze voortvluchtig zijn, heel gevaarlijk en heel veel invloed kunnen uitoefenen, maar ook als ze binnen zitten. Mijn taak is om dat fenomeen te benoemen, dan noem ik een aantal namen. Ja, als de rechter Ridouan Taghi vrijspreekt, ja, oké, dan zei dat zo, dan heeft het recht gesproken, dan zei dat zo. Maar het is natuurlijk allemaal heel flauw, want we weten natuurlijk allemaal dat die kans is ongeveer is heel minimaal. En wat ik ook wel lastig vind, is ik zie vrij weinig. Ik zal altijd de positie van de advocaat. Ik ben het zelf geweest, civielrechtelijk advocaat weliswaar. Het is een fantastisch beroep. Ja. Maar ik vind het de zelfreflectie is wel matig, vind ik eerlijk gezegd. En daar heb ik overigens ook gewoon gesprekken met ze over. Ja. Nou ja, u had het ook over het regime in die EBI. Ja. Dat wordt strenger. Ja. Het aantal contactmomenten van mensen die daar zitten opgesloten met de buitenwereld wordt ernstig teruggebracht. Voor een kleine categorie. Ik heb bepleit dat het voor de hele EBI moet. Ja, ja. U wilt dat voor iedereen geldt. Ja. Maar de minister doet voor een klein stukje. En nou zegt de Raad voor de Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Die zegt, de nieuwe maatregelen leiden tot ernstige inperking van de rechten van gedetineerden. Nee. Nee, dat is niet zo. Omdat er is een kleine categorie die zoveel macht en middelen heeft. En zo in staat is gebleken om nog steeds door te gaan met het geven van opdrachten, moordopdrachten of indirect het leiden van de organisatie, dat je het aantal momenten moet beperken tot het minimum. Ja. Tot het minimum. Maar dat moet je natuurlijk. En dat minimum is heel evident. Dat staat in Europese kaders. Dat is allemaal duidelijk. Ja. En overigens, wat betreft de contacten met de advocaten, moet je niet vergeten, als het de contactmomenten waar ik zo voor pleit zo beperkt worden, blijft er natuurlijk nog maar één route over op welke manier je ongecontroleerd kan communiceren. Dit is natuurlijk de route via de advocaat. Kijk, ik ga het hier op Tweede Paasdag maar wel zeggen. Ik heb daar wel zorgen over. Ik hoor de mensen ook die hier bij jou in het gesprek zitten, bij u moet ik zeggen. Ik hoor weinig over die gevallen waar we toch misschien ons zorgen over moeten maken. Nou ja, er is een advocaat, namelijk de neef van Taghi, is veroordeeld. Dat is één geval, maar wie zegt dat dat het enige geval is? Wie zegt dat er nu niet nog andere gevallen zijn waar we ons ernstig zorgen over moeten maken? Maar als u dat zegt, moet u toch met bewijzen komen? Nee, nou, ik neem het niet, ik neem het niet als stelling in. Ik zeg, wie zegt dat het niet zo is? Ja. En dus u vertrouwt die advocaten van die zware jongens die opgesloten zitten in de EBI niet? Ik vertrouw ze niet allemaal, nee. Wie niet? Dat laat ik voor mezelf. En overigens, we moeten niet vergeten, als je daar als advocaat bij zo'n groot crimineel kopstuk een voet naar binnen zet, sta je natuurlijk binnen één seconde ook onder een bepaalde vorm van druk. Dus ik vind ook dat het moet gaan over de zelfbescherming van de beroepsgroep. En overigens, daar zie ik dat de orde van advocaten echt bereid is stappen te zetten. Maar zeg maar, uiteindelijk zul je dit met elkaar moeten doen. En wat me stoort is die attitude van het Kamerlid moet zich er niet mee bemoeien. Ik doe dat op een gerespecteerde, geloof ik, manier. Ik zal me altijd netjes uitdrukken. Contactmomenten zijn een probleem. Geen enkel toezicht op de advocaat in de EBI is echt ook wel een probleem. En gebouwelijk, het aantal plekken is een probleem. Ja, dat zijn volgens mij dingen waarvan ik zeg, bij uitstek is dat iets waar een Kamerlid, omdat het uiteindelijk in wetgeving of in beleid moet worden vastgelegd. Komen we terug op de minister. Doet hij nou genoeg of niet? Er kunnen nog wel een paar tandjes bovenop. En heel snel ook overigens. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als wij vragen, en dat doen ze met verve aan de recherche, de landelijke recherche. Pak die grote jongens. U roept wij leveren, dat is echt hun houding. Dan kan je toch niet aan de andere kant een gevangeniswezen hebben in de zwaarste regionen. Wat niet bestand is op dit moment tegen deze. Dat is toch raar? Dus aan de ene kant pak je ze op en aan de andere kant kunnen ze doorgaan met. Ja. Dus hij doet niet genoeg. Hij moet meer doen. Hij moet meer doen. Ulies Elian, hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. En sterkte met alle beperkingen. Hier gaat, dames en heren, de Nieuws-BV verder met een speciale uitzending over troost. Wij melden ons morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Elke maand schrok ik weer van mijn energierekening. Via Geldwit kwam ik in contact met een energiecoach. Die nam echt de tijd voor me. Gaf me hele handige tips om te besparen. Ik ben zo blij dat ik de stap gezet heb, want het is fijn dat iemand advies gaf over mijn situatie. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Ontdek wat jij kan doen op geldfit.nl. Gratis en anoniem. Je staat er niet alleen voor. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. 12 uur. NPO Radio.